muzyki. No ale wydaje mi się, że po prostu jest to ważne, bo jednak rozmowa jest takim bardzo aspektem ludzkim, który może nas przybliżyć do siebie i też miałem w Kopenhadze z tego zajęcia, więc jakby jest to dla mnie coś, co też uczyłem się w tym sensie. Coś oczywistego właściwie, że teraz takie spotkania showcase'owe, często się na nich pojawiasz, czy to jest twój pierwszy raz? Byłem parę razy, graliśmy w Bremen na showcase'ie Jazz Ahead. Jazz Ahead, tak. Teraz też idziemy za miesiąc do Niemiec, do Mannheim. Raz na jakiś czas coś się takiego dzieje. No. Jak koncert przeszedłeś? Bardzo udany. No, był to dla mnie trochę ciężki dzień, bo grałem też z Kamilem Piotrowiczem i miałem soundtrack jako pierwszy i ostatni, potem grałem jako pierwszy i ostatni, więc miałem dużo przerw i chodzenia, więc jak już trochę grałem, to był taki moment, że już nie wiedziałem, co się dzieje, ale no, publiczność bardzo to odebrała entuzjastycznie, no i jestem bardzo zadowolony. Co teraz? Jakie są plany twoje najbliższe, najbliższy czas? No, wydaliśmy po prostu tą płytę w trio i koncertujemy, gramy na różnych festiwalach, jeździmy też, mamy dużo pomysłów na to, jak to, ten zespół może brzmieć w przyszłości, będziemy eksperymentować i no, a tak to też dużo różnych płyt wychodzi, na których gram. Teraz za 2 tygodnie wychodzi Młynarski Masecki, za 3 tygodnie płyta z Ralfem Alessim, którą nagraliśmy z Mateuszem Gawędą, przeróżne rzeczy. Mówiłeś też tutaj na tej prezentacji o tym, że Łukasz kupił nowy instrument, tak? Tak, tak. To jest SPDSX, to jest taka jakby perkusja elektryczna. I to gdzieś znowu w tę stronę elektroniczną, tę pod prądem idziecie. Ogólnie trochę, tak? Kontrasty mnie interesują. Nie mogę się doczekać, jak to zabrzmi, kiedy zagramy, załóżmy 10 sekund muzyki zupełnie akustycznej, a potem zupełnie elektrycznej. Jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko zabrzmi. Czyli gdzieś już tam masz w planach trzecią płytę? Mam tych płyt dużo nieskończenie, tylko po prostu też jakby chcę, żeby to wszystko miało naprawdę duży jakby znaczenie, żeby to nie były płyty nagrywane, tylko rzeczywiście, żeby było jak najwięcej takich konkretów i rzeczy, które mogą się różnić od poprzednich nagranych albumów. Thank you. Jazz Forum Showcase w Szczecinie. Po raz pierwszy takie spotkanie i kolejni także goście audycji mało obiektywnie nadawanej z Radia Szczecin. Audycji podsumowującej wydarzenia. Emil Miszk, Kamil Piotrowicz, witajcie. Cześć. Cześć. Kamil, jesteście właśnie po waszej prezentacji. Tak jak mówił mi Kuba Więcek, okej, gramy muzykę, ale też trzeba docenić wartość słowa, jak jest ważne, jak słowem można dotrzeć do osób, które być może słyszą wasze nazwiska, waszą muzykę po raz pierwszy, bo tu przecież są delegaci z całego świata. Poszło wam świetnie, gratuluję, bo to tak była myślisz? Tak, była dobra prezentacja, okay. Taka konkretna, te 5 minut, to 5 minut miało być. Ważne jest też, żebyście zamknęli się w tej formie 5-minutowej, tak. Bo to jest tak, że no, jednak się czegoś człowiek uczy cały czas, tak. Prawda? A jakie macie odczucia z tego spotkania? Kamil? Wiesz co, no jakby ciekawe to było doświadczenie, bardzo ciekawe, po angielsku też, przed jakby delegatami, przed w ogóle międzynarodową taką publicznością jest to coś interesującego, gdyż spotykamy się właśnie jako pewno industry właśnie, nie? I możemy porozmawiać na jakieś szersze, głębsze tematy, co mi się wydało, próbowałem w jakiś sposób poruszyć, ale myślę też, że może zbyt abstrakcyjne to było w pewnym sensie. Jakby tematy są na tyle, powiedzmy, głębokie, że wymagałoby może dużo większego rozwinięcia tak naprawdę. No to już nie? Trochę zabrakło czasu, prawda? Bo tak. To wszystko jest tak zaplanowane odtąd dotąd, ale tak. Ale musi, to dobrze, i tak, tak musi bo być. Ramy tak. Się rozszerzają, to wszystko jest elastyczne i super ze strony organizatorów, że w sensie pozwalają dokończyć jakieś zdanie. Ale chodzi też o to, że myślę, że dobrze poszło pod tym kątem, że jakby głównie Kamil opowiadał, więc jakby ja byłem tylko wiernym sekundantem, ale chodzi też o to, że w pewien sposób zostały nakreślone pewne kwestie, zapraszamy do dialogu. Nie? Jakby to na tym chyba polega ta prezentacja, w sensie w sumie wcześniej przed wejściem nie myślałem o tym, jak to się potoczy, ale w sumie wiedziałem, że będąc sam z Kamilem, no to że będzie okej. Okay. Kamil, mamy ze sobą twoje dwie płyty, nowe, tak. dla mnie bardzo nowe. Tak. Powiedz kilka słów o każdym z tych albumów. Cóż, jest to trio z Lawai. Lawai znaczy po belgijsku hałas bądź dźwięk noise. Jest to zespół belgijsko-duński, gdyż Jeppe Hoistesen jest perkusistą duńczykiem, a Stan Kalevart właśnie to jest Belg, wspaniały kontrabasista. I nagraliśmy winyl w studiu Lutosławskiego w Warszawie dwa lata temu, właściwie podczas naszej trasy koncertowej, kiedy wydaliśmy naszą pierwszą kasetę. No i teraz właściwie w piątek lecimy, mamy 7 około koncertów premierowych właśnie w Belgii. No i to jest zespół, który w dużym stopniu eksploruje właśnie ten dźwięk, właśnie hałas, ten noise z perspektywy tria fortepianowego. A druga płyta to jest duet z Jirkiem Wojczakiem, wspaniałym, fenomenalnym człowiekiem, legendarnym artystą. My jakby z Trójmiasta tutaj doskonale wiemy, kim jest Jirek Wojczak. I ja jestem zaszczycony, że z nim współpracuję i że nagraliśmy razem płytę, która się nazywa Plastic Poetry, czyli plastikowa poezja. Jeżeli ty będziesz miał okazję otworzyć tę płytę za chwilę, to zobaczysz jakby wnętrze. Jest tam również bardzo interesujący wiersz, napisany właściwie przez syna Jirka Wojczaka, Mikołaja Wojtyczaka. Jednak on używał ogromnej technologii, aby właśnie zbudować ten wiersz, więc dla mnie to jest też interesujące, w jaki sposób on do tego podszedł. No i cóż, gramy premierowy koncert właśnie na festiwalu Idealistic w Kopenhadze, czyli festiwalu, który zresztą też współtworzę z Szymonem Gąsiorkiem. Właśnie, to kilka słów o tym festiwalu, już sama jego nazwa jest intrygująca. Tak, no ja się ciągle mam jakiś może nie problem z tą nazwą, ale zastanawiam się, czy to nie jest jednak zbyt... Przesada? Przesada, no, czy to nie jest zbyt duża po prostu taka informacja, ale z drugiej strony myślę, że trochę żyjemy w takich czasach kontrastu i jakiegoś takiego przesycenia, że może właśnie po pozycji do tego trzeba jeszcze bardziej stand up for yourself, nie? Bardziej z przekorą niektóre rzeczy traktować, nie? Dokładnie. I to też trochę związane jest z tym, że trochę trzeba być bardziej bezpośredni chyba teraz. I też nie zabrudzać tego przekazu, który mamy. Więc jakby według mnie ta nazwa jest bardzo dobra, bo po prostu jakby każdy ma inne, jakby każdy inaczej rozumie słowo ideał. Idealista. Każdy ma swoje idea. No właśnie. I o to chodzi, że to jest też takie jakby też oświadczenie, że po prostu, no i też zaproszenie do tego, że idealistyk może znak zapytania gdzieś między tak. tym postawić, że po prostu okej, okay, wszyscy jakby zawsze się mówi dążyć do ideału i tak dalej, no ale to tak naprawdę mało się rozmawia o tym, jak to postrzegać. I czy w ogóle, czy to jest dobra droga, nie? Dążyć do ideału, w sensie jak coś jest idealne, to jest nudne, nie? Więc jakby... Bo już nic nie można poprawić. A z drugiej strony jakby jednak kojarzy się to słowo z czymś takim pozytywnym, nie? Z takim dobrym i z jakimś takim marzeniem, więc myślę, że to jest punkt. Tak, tak. I wiesz, co jest, jakby tutaj co Emil mówi, no to ze wszystkim się zgadzam i to jest to, co jest naszą ideą też, to zbudowanie jakiejś takiej platformy dla niezależnych labeli, niezależnych artystów, niezależnych inicjatyw, bo to jest właśnie, zmienia się zupełnie model dzisiaj współpracy, jakby odpowiedzialności artysty, no i tutaj Emil prowadzi znakomitą wytwórnię, przecież Alpaka Records z Trójmiasta. Ja też założyłem swoją Howard Records. Szymon Pimpong Gąsiorek prowadzi swoją Love and Beauty Music. Jest, wiesz, Lado ABC, oczywiście też przecież w gruncie niezależne wydawnictwo jest One Take Records w Kopenhadze. Chodzi mi o to, że teraz muzycy naprawdę biorą wszystko w swoje ręce. Jednak jesteśmy trochę niewidoczni, tak jak Emil powiedział na początku, w kupie siła. To rzeczywiście o to nam chodzi, tak? Żeby w jakiś sposób połączyć te nasze ideały, potencjał, który możemy wspólnie właśnie stworzyć i wykreować jakieś wartości, które będą prezentowane między innymi na festiwalu. Będzie też dyskusja w Warszawie, to chyba. Bo to będzie Kopenhaga, Warszawa. Dokładnie, będzie Kopenhaga, Warszawa, 16-17 w Kopenhadze i 18-19 w Warszawie w Spatifie. I będziemy też mieli właśnie dyskusję na ten temat. Mariusz, też Ciebie bardzo zapraszam serdecznie na właśnie na festiwal. I chcemy ogólnie, wiesz, bo mi brakuje w Polsce właśnie to, o czym powiedziałeś, o tym słowie na początku. Trochę mi brakuje generalnej dyskusji o tym, w którym kierunku zmierzamy, co robimy, dlaczego to robimy, po co gramy muzykę, nie? Jakby to są ważne kwestie i warto rozpocząć jakiś dialog w Polsce, bo na przykład będąc w Danii widzę to, jak oni głęboko ze sobą dyskutują, nie? Bardzo potrafią usiąść przy stole i po prostu pić kaweczkę i prowadzić między sobą właśnie jakąś konwersację, otwartą bardzo, która nie jest nacechowana też jakąś złością, atakiem, czy czegokolwiek, tak, czymkolwiek. I myślę, że my moglibyśmy również to jakby rozwinąć, dlatego też ideą Idealistic Festiwalu jest to, aby rozpocząć jakiś dialog. Zapraszamy do dialogu po prostu, jednym słowem. Ale ważne jest to, żeby też myślę, że powiedzieć, tak jak Kamil prowadzi, no i tak jak Kamil wspomniał wcześniej, że jest wiele osób, wielu artystów, bierze na swoje barki po prostu te wszystkie rzeczy, które wszyscy mówią, że no to powinien robić menadżer, albo to powinien być jakiś tam producent i tak dalej. To jest też chyba znak czasów i to jest też znak, że sytuacja nie jest do końca optymistyczna, nie? Z tymi kontraktami i tak dalej. Nawet jeżeli ktoś... Skoro tak jest, to się właśnie nie działa. Widzisz, nie? W sensie wiadomo, że każdy chce po prostu, wiesz, wziąć sprawę w swoje ręce i mieć po prostu kontrolę nad wszystkim, bo jednak tutaj tak jesteś jakby ta kontrola się rozpływa w momencie, kiedy oddajesz komuś część jakby siebie, nie? Wiesz, ja traktuję, wiesz, jakby wszystko, co robię, jak wiesz, no nie mam dzieci jeszcze, ale w sensie to w ten sposób to traktuję, nie? W sensie, no zawsze jest jakiś opór, nie? Przez wysyłaniem do przedszkola, pierwszy dzień w szkole, wiesz, to jest tak samo traktuję, wiesz, jakby wychodzące albumy, nie? Które wydaję, że po prostu to jest coś twojego i troszczysz się o to jak najbardziej, a wydaje mi się, że trochę z tej, jakby ta troska nie ma tego w przypadku, kiedy ktoś bierze na przykład pod swoje skrzydło siebie, że jakby to jest gdzieś na jakimś dalszym planie, nie? Jest jakieś takie sztuczne kreowanie pewnych rzeczy, ja nie do końca, nie w ogóle nie lubię tego, więc jakby też nie będę o tym mówił, nie ma sensu. Ale chodzi też o to właśnie, brakuje mi też jakby troski o to, nie? A z trzeciej strony warto też o tym powiedzieć, że tak jak wszyscy, tak większy, dużo, wielu muzyków w zasadzie prowadzi właśnie te swoje wydawnictwa, po swojemu chce to robić, to pokazuje, że jest miejsce na to, nie? Czyli jakby nie jest scentralizowane to wszystko i tak dalej. I też chciałbym powiedzieć, że to nie jest walka, nie jest jakby... Nie robimy tego też jakby, żeby się postawić komuś i pokazać, że możemy, tylko właśnie to jest próba pokazania, że można równolegle kreować jakby te dwa światy, nie? Mainstream i powiedzmy to, co się dzieje poza tym głównym nurtem, nie? Więc jakby to warto o tym pomyśleć czasami, że nie musi być tak jak jest, nie? W sensie, że może być inaczej i w ogóle po prostu to rób. Właśnie przed chwilą z Kirillem rozmawialiśmy o tym temat, że po prostu wy to robicie, nie? To jest piękne. No w sumie optymistycznie zabrzmiała nam puenta naszego spotkania. Tak, tak, ogólnie jesteśmy optymistami. No jesteśmy pozytywnie nastawieni. Tak, zdecydowanie, to w ogóle nie ma nutki w tym. Można sobie narzekać, ale wiesz, to naprawdę okej, okay, nie? Mamy to gdzieś tam w DNA, nie? Zakodowane, ale po prostu wiesz, rynek w Polsce jest według mnie wiesz, bardzo, bardzo dobry, nie? Jest mnóstwo festiwali i w zasadzie mnóstwo miejsc, gdzie można zagrać, wiesz, wiadomo, nie? Ale, no, wiesz, to jest to, jak wzbudzić jakby zainteresowanie tych wszystkich promotorów i ludzi, którzy są w tej branży od tej drugiej strony, nie? W sensie, że są jakby... Są dyrektorami instytucji kultury, które po prostu organizują pewne wydarzenia i to jest też jak poniekąd dla mnie to, co robimy razem i z Kamilem i w ogóle z innymi artystami, to jest też pewnego rodzaju taka bardzo łagodna i bardzo taka dostojna próba zwrócenia na siebie uwagi, nie? Po prostu, ale nie na zasadzie billboardu, tak. Tylko na zasadzie po prostu czegoś takiego wewnątrz, tak. Że po prostu nagle, bo ja to wiem, że po prostu będzie się o tym mówiło za 10 lat, nie? Ale za 10, za 15 lat, nie? Wiem, że po prostu to nie przejdzie bez echa, bo na spokojnie budujemy to od podstaw, łącznie z publicznością, bo tak naprawdę do przeżycia artyście nie potrzeba, wiesz, nie potrzeba grania po całym świecie i w ogóle tej całej popularności, nie. Po prostu wystarczy paru zaufanych gości, o których wiesz, że jak wyjdzie twoja płyta, oni ją kupią i przyjdą na koncert. Tak. I to nie musi być, wiesz, mas. Tak. Nie musi być masa, nie? I to chyba to jest też ważne, nie? Także jest super. Słyszą państwo, jakie tutaj opinie artyści wyrażają. Właśnie po to też się spotkaliśmy na Jazz Forum Showcase w Szczecinie, żeby wymienić się dobrym słowem. Tak, tak, dokładnie. Oczywiście. Także piękna inicjatywa, też gratulujemy w ogóle Asi, Pieczykolan, Pawłowi Brodowskiemu za całą organizację i zaangażowanie, bo to jest ważna rzecz, nie? Dla środowiska. Tak. Emil Misz, Kamil Piotrowicz, bardzo wam dziękuję. Thank you. Wisdom Collective, dzień po występie na Jazz Forum Showcase w Szczecinie, w Radiu Szczecin. Jak się grało, panowie? Bardzo dobrze. Krótko. Krótko. Bo to musi być krótko. Bardzo dobrze. My chcielibyśmy zagrać może więcej, ale już pora była taka dosyć późna, także było zwięźle, konkretnie. Publiczność bardzo miło nas przyjęła, także jesteśmy w pełni zadowoleni. Publiczność to są ludzie właściwie z całego świata. To jest tak to tutaj wymyślone w Szczecinie, prawda? Że i z Kenii, i z Japonii, z Azerbejdżanu, ze Stanów Zjednoczonych. To są osoby, które być może widziały Was pierwszy raz na żywo, prawda? Ma się świadomość grania dla takiej publiczności? Czy po prostu to jest taki kolejny koncert? Mamy świadomość, ale nie wiem, czy ktokolwiek z nas to odczuł w jakikolwiek sposób. Myślę, że nie miało to wpływu na występ za bardzo. Wiedzieliśmy, świadomość to jest na wielu poziomach, może być taka świadomość tego. No wiedzieliśmy, wszyscy to wiedzieli, jaka jest publika, ale nie wpłynęło to na stres czy cokolwiek z tym związane. Ciągaliście materiał z tej płyty waszej Star Cadillac? Ciągaliśmy materiał z płyty Star Cadillac, ale też z tej płyty, którą zamierzamy wydać. No właśnie. Z tym słuchowiskiem, ale po prostu wyjęte utwory z tej płyty i jeszcze kilka kompozycji, które nie były do tej pory zarejestrowane. To powiedzcie coś więcej o tej nowej płycie. Słuchowisko, co to będzie? No to jest taki koncept album, który jest na granicy właśnie takiej płyty, a słuchowiska, cała historia i scenariusz napisał dla nas Tomasz Lach, czyli pasierb Krzysztofa Komedy. On napisał historię, to są takie myśli Krzysztofa Komedy, jak już to były jego ostatnie dni, był w szpitalu i nie mógł już mówić. I to są jego takie kłębki i zlepek różnych wspomnień z jego życia. No i zaprosiliśmy do tego projektu jeszcze Mariusza Zaniewskiego, aktora, który jest w podobnym wieku co Krzysztof, żeby to wszystko tak urealnić, a nasza muzyka jest ilustracyjna, jest czasami tłem, a czasami jest właśnie pełni tę wiodącą rolę, więc jest to taki miks, zlepek różnych zabiegów takich artystycznych. A to będzie wasza oryginalna muzyka, czy też będą cytaty z Komedy? Tylko nasza oryginalna muzyka, ale chcieliśmy w tej muzyce oddać atmosferę. Atmosferę jego życia, atmosferę jakich emocji mogły mu towarzyszyć. Na tym się skupiliśmy. Tamtych lat. Tak. Koncerty najbliższe? Macie jakieś plany? Jak to wygląda? Zaduszki jazzowe. W niedzielę gramy do naszego przyjaciela Kuby Skowrońskiego, który miał wypadek na Bali, gdzie mieszka i połamał sobie szczękę, jest saksofonistą świetnym i gramy dla niego koncert charytatywny w niedzielę w Poznaniu, w Blue Note, który zaczyna się o godzinie 18 i serdecznie zapraszamy na ten koncert wszystkich, którzy będą mogli przyjść. Tak, i będą mogli w ten sposób wesprzeć Kubę nie tylko finansowo, ale przede wszystkim na duchu, bo rehabilitacja będzie długo trwała. No i najbliższy koncert to będzie Zaduszki Jazzowe w Rawiczu. Także też zapraszamy publiczność z Leszna, z Wrocławia, z okolic. Bardzo nam będzie miło. Mam ze sobą dzisiaj, także tu w Radiu Szczecin, płytę z waszego koncertu w Trójce z marca tego roku. Pamiętacie ten koncert? Grało wam się fajnie, Kuba? Tak, bardzo fajnie. Super atmosfera była. Świetny jest to świetny konferencjer. Pozdrawiamy Adama. Tak, oczywiście. Dojechał podobno. Tak, bardzo miło wspominamy ten koncert. Nie był to chyba nasz premierowy koncert z płytą Star Cadillac, ale jeden z pierwszych, pierwszych koncertów z tą płytą. Mnie zapadł też w pamięć utwór ostatni, na bis. Adam tak się wahał, czy podawać tytuł, czy nie. Pamiętacie, że podał tytuł? Tak. Chciałbym spytać się o genezę. Tytuł to też twój pomysł? Czy... Nie, tytuł powstał. Nagrywaliśmy ten utwór w Pradze. Ten materiał ostatecznie nie został nigdy wydany, ale tam nagrywaliśmy właśnie ten utwór. Wykonywaliśmy go wielokrotnie na koncertach, ale właśnie na żadną płytę się nie załapał, a tytuł był takim pomysłem tym zespołem, no, chyba Damiana pomysł to był? Możliwe. No ale macie taki smaczek, no taki utwór, którego nie ma na płycie, ale który na koncercie, na zakończenie świetnie się gdzieś tam odnajduje, spijając miodule. Tak jest. No skoro to był twój pomysł, to miodula, to możesz uchylić rąbkę, jakąś recepturę może, nie? Recepturę nie znam, ale jedyne co mogę powiedzieć, to że jest to trunek podawany w słynnym gorzowskim klubie jazzowym pod Filarami i tam go, ja go tam poznałem, no i a że spijając, zdarzyło mi się spić ten trunek. Delektując się, tak? Delektując się, nie pomyślałem o tym tytule później tak naprawdę, także można nazwać to objawieniem. Fantastycznie. Kuba Marciniak, Damian Kostka, Kacper Smoliński i Piotrek Scholz. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Powodzenia na koncertach. No i skoro już było, pora jest późna, więc możemy spokojnie sobie przypomnieć ten utwór. Spijając miodule, tytuł by Damian Kostka, Wisdom Collective. Spijając miodulę. Prosto z Londynu do Szczecina, Electroacoustic Beat Sessions, Marek Pędziwiatr, Sebastian Jóźwiatr, witajcie. Zgadza się, tak. Prosto z Londynu, bardzo deszczowego, zagraliśmy w klubie Ronnie Scott's, co było bardzo pięknym doświadczeniem. I no nie wiem, no dla mnie to było o tyle ważne, że jakieś tam 10 lat temu oglądałem na DVD koncert Cheta Bakera z tego klubu. To był koncert chyba z 87 roku, 6. I tak wtedy sobie myślałem, że nawet nie myślałem o tym, że tam zagram, nie? Ale jakby podobała mi się atmosfera tego koncertu i jakby, że przeżyję to kiedyś w tym samym miejscu. No to no, nawet mi do głowy nie przyszło. Prosto do Szczecina na Jazz Forum Showcase. Ale jeszcze warto tutaj dodać, bo no, Marek tak mówił już o tym Ronis, a dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej byliśmy w Austrii w Porgy & Bess, więc jakby aha, dla nas to jest czyli jakby... Czyli właściwie koncerty. Tak, ale chodzi o to, że Porgy & Bess jest zaraz obok Ronisko z drugim takim miejscem w Europie, który jakby jazzem stoi i są cały rok koncerty i to jest legendarne, tylko że we Wiedniu. Więc fajnie, że te dwie daty się tak ustawiły wokół siebie, że z Porgy & Bess do Ronnie Scott's, więc mit mamy zbudowany. Teraz, żeby on się nie zburzył. No, jesteście teraz w Szczecinie, graliście na Jazz Forum Showcase, taki krótki koncert, 30-40 tak. minut. Dla osób, które być może słyszały was po raz pierwszy, bo to są goście z Kenii, z Azerbejdżanu, z Japonii, z Nowego Jorku. W ogóle jak wy odnajdujecie się w roli właśnie takiego zespołu na showcase? Jak wam się podoba taka idea w ogóle spotkania? Trochę innego, bo to nie jest taki zwykły koncert, tylko coś więcej jednak. Znaczy to jest dla mnie to jest w mniejszym stopniu spotkanie muzyczne, tylko bardziej spotkanie z ciekawych osób, że można się podzielić, nie? Bo jakby koncert to jest taka mała część właściwie tego, co tu się wydarza, bo trzeba to wszystko zamknąć, całą muzykę swoją zamknąć w pigułce i podać taki ekstrakt, nie? Tak jakby. No zwłaszcza w waszym przypadku, bo płyta jest przemyślaną całością i musicie zdecydować się na wybór fragmentu, prawda? Tego materiału do prezentacji na żywo. No jest to na pewno duża okazja dla nas samych muzyków, że możemy się spotkać też z innymi muzykami z Polski, wiesz, powymieniać doświadczeniami, bo mamy rzadko taką okazję. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest właśnie dla Sebastiana, naszego menadżera. Tu jest bardzo dużo jakby... Pole do popisu. Bo bardzo dużo pole do popisu, tak. Żeby po prostu porozmawiać z ludźmi i jakby żeby po prostu grać. Tak, a networking jest w zasadzie cały czas, no bo gdzie się nie pojedzie, to się ze wszystkim człowiek spotka i porozmawia. To nie jest nasz pierwszy showcase w ogóle, bo my na przykład od lat uczestniczymy w poznańskim Spring Breaku, który nie jest około jazzowy. Nam strasznie zawsze zależało, żeby pojawić się na showcase stricte jazzowym, żeby jakby dotrzeć z tą muzykę do delegatów, którzy się konkretnie tym interesują. No bo na Spring Breaku mamy powiedzmy całą muzykę rozrywkową. I okej, tam dziennikarze są zainteresowani, bo to jest jakaś nowinka, oprócz tego, że oni zawsze dostają dużo popu, dużo hip-hopu, dużo wszystkiego, to nagle taki rodzynek nie wiadomo skąd może być interesujący i to nam na pewno dużo dało, jeżeli chodzi o to, żeby pojawić się na przykład na Openerze czy na innych dużych festiwalach, no bo tam ci promotorzy jeżdżą, chodzą i szukają zespołów, które niekoniecznie są osadzone w jakimś gatunku. A tutaj możemy zdobyć agenta, który może nam zrobić te 20 koncertów w samych Niemczech. Na przykład na tym by nam zależało. To jest jakby rzecz, której nie potrafimy zrobić sami, na co jesteśmy na razie za mali i bez takiej pomocy kogoś, kto jakby zna tamten rynek i ma chęć i pomysł na to, jak to zorganizować, żeby po prostu nie robić takich ataków na Berlin, czy po prostu pojedynczych, gdzie my po prostu jesteśmy tu w Polsce i możemy buzem pojechać zajechać. Już na dobre. No tak, żeby po prostu przepaść. Pograć i nie tracić pustych przebiegów, że tak powiem, żeby to raz zatankowane paliwo... Znaczy, zdecydowanie. Tak. Tak, to jest dobra maksyma. Myślę, no właśnie. I tutaj takie szanse być może można wykorzystać, jeżeli się dobrze zaprezentujemy. I po to jest. Bo na przykład jakby nie patrzeć, nie mamy dużo szczęścia do showcase'ów, bo staraliśmy się być w Hamburgu czy w Bremen. Jest Jazz Ahead. No to na Jazz Ahead w Bremen nawet jak był Spotlight of Poland i było 8 polskich zespołów, był Spotlight on Poland, my się nie dostaliśmy. Teraz na Enjoy Jazz, gdzie było 7 polskich zespołów, również się nie dostaliśmy, więc nie jesteśmy tacy fantastyczni, jakby się nam wydawało. Może lepiej, że macie takie trochę też sygnały, że nie wszyscy zaraz na rękach was noszą, nie? No ale właśnie o to chodzi. To jest też, nie wiem, no inspirujące, nie? Bo to gdzieś tam... ściąga na ziemię takie coś, nie? Tak. Że nie wszystkim to się musi podobać. A nawet jeżeli się podoba, to to daje doping do tego, że trzeba pracować po prostu mocniej i bez sensu jest jakby myśleć, że my już wszystko zdobyliśmy, bo my tutaj często otrzymujemy takie sygnały, na przykład Lechu przychodzi do nas i mówi, wy już macie sukces. Lech Bazel jest z nami też, przysłuchuje się naszej rozmowie. Tak, i ja zawsze staram się to prostować, ale jaki sukces? My dopiero zaczęliśmy, my jeszcze nie mamy żadnego sukcesu. Jesteśmy w jakimś sensie uznani przez krytykę, ale ci, którzy o muzyce wiedzą, się nią interesują, bardzo szybko są w stanie dotrzeć do jakichś tam rzeczy, które są interesujące. Ale sukces jest wtedy, kiedy ludzie walą mi oknami na koncerty i po prostu nie da się nigdzie dostać i płyty sprzedają się nie w ilości 1000 czy 2000 egzemplarzy, a takie nakłady w jazzie się robi, to już jest wtedy huk. Ale po prostu czegoś, gdzie będziemy mówili o złotych płytach, platynowych płytach, Leszek Możder ma sukces. To jest sukces, na którym pracował całe życie. W Filharmonii grał Marcin Wasilewski, to jest sukces. To jest też możliwości jakby nagrywania w dużym i znanym prestiżowym labelu, jakim jest ECM. A my wydajemy się sami. My jesteśmy dopiero na rynku dobre 3 lata, mimo że gramy ze sobą z 7. I tak to wygląda, no nie? A to jest ciekawe, jak to opowiadasz, bo to tak sobie wyobraziłem, że są różne właśnie wymiary, nie? Że jakbyś zapytał się Marcina Wasilewskiego na przykład, czy on osiągnął sukces, no to też może by powiedział, że to jeszcze nie jest sukces, nie? Ale to jest też... Tak, wskazał dalej. Artysta ma zawsze jakiś cel chyba i to... No właśnie osiąść na laurach, to myślę, że to tak, jest tak ale troszkę... sukcesu nawet nie ma, może nie istnieje nawet. Nieosiągalny. Ja zawsze lubię mówić o tym, że najważniejszy jest proces, a nie wymyślać sobie celu, bo dlatego, że jeżeli my byśmy dzisiaj założyli i wszyscy nam mówią, że myśmy osiągnęli ten sukces, my go osobiście w procesie nie czujemy, i byśmy założyli, że nasz sukces czy nasza wizja sukcesu wygląda nieco inaczej, to byśmy strasznie mogli być sfrustrowani, jeżeli byśmy ciągle do tego nie dochodzili, tak. Nie? Więc tak naprawdę, jeżeli wracając do początku rozmowy z tego Ronnie Scott i wszyscy nas o to tutaj pytają, jak było i że to fajnie, bo widać, że jako Polacy trochę tak jak kibicuje się Małyszowi, żeby wygrał, skoczył dalej i tak dalej, to tak samo jest z tym Ronnie Scott, że ojej, udało się, bo drużyna z Polski gdzieś tam w świecie się pojawiła i została doceniona. Tak jak z Don Beatem i z tymi 4 gwiazdkami i tak dalej, ale trzeba pamiętać, że jakby będziemy, jeżeli zdrowie pozwoli, jeszcze na tej scenie kilkanaście lat i nie będziemy raczej sobie zakładać tego celu, tylko będziemy robić nowe płyty, starali się nie rozpaść i tak dalej, nie? Więc to będzie sukces, jeżeli nam się uda grać razem i się nie będziemy kłócić i będziemy zdrowi i tak mi się wydaje, że to jest sukces wtedy. Sukces, no to właśnie, to jest bardziej właśnie ten komfort psychiczny, że to co robisz, wiesz, jakby no... Masz możliwość po prostu pójścia dalej, nie? Najbliższe koncerty? Będziemy grali jako Błoto to są dwa najbliższe koncerty. Śmiesznie, bo będą to, znaczy Impart we Wrocławiu to wiadomo, tam warunki komfortowe, ale lubimy też warunki niekomfortowe, więc zagramy w jednej piwnicy na 60 osób i mamy nadzieję, że to będzie miało tak fajny klimat jak wczorajszy jam na górze, tylko że jakby się właśnie przyszło z piekła do szlamicy jakiejś, do ostatniego kanału. Ale to są właśnie dla błota idealne warunki. No a potem kontynuujemy z Eapsem i będzie 12 Łowicz. Potem Jazz Jamboree. Bardzo się cieszymy, że będziemy na Jazz Jamboree z Senderloniusem, więc znowu plus jeden. Kalisz. O, i potem specjalny projekt. Tu warto powiedzieć, żeby wszystkich zapraszamy do Kalisza na specjalny premierowy koncert. Na ten czas jedyny, jaki sobie zaplanowaliśmy, żeby się odbył po prostu specjalnie, poświęcony Sun Ra, ponieważ razem z wytwórnią Languidity współpracuję już od wielu lat na tym, żeby koncert legendarny Sun Ra z Kalisza z 1986 roku pojawił się na winylu. To będzie w końcu po 15 latach moich starań, bo jestem psychofanem Sun Ra i po prostu nie każdy to wie, ale bardzo mi zależało, żeby to dowieść do końca, w końcu się udało. No i dzięki temu, że jakby 15 lat temu jeszcze Absa nie było nawet w planach. Tak, tak jak się mówi, że jeszcze ci rodzice się nie poznali nawet. to wtedy już były takie plany, a dzięki temu, że to się odniosło w czasie, nagle się ja gdzieś tam odnalazłem w rynku muzycznym i mogę z moimi kolegami jakby zrobić też projekt specjalny przy okazji wydania tej płyty i dlatego będzie 100% Sun Ra od Eaps, więc to jest to, w tej chwili nad czym pracujemy mocno, bo musimy między tymi koncertami robić próby do nowego. Sebastian Jóźwiak i Marek Pędziwiacz. Marek Pędziwiacz. Dziękujemy. Pozdrowienia dla całego Eapsu. Dzięki. Electroacoustic Beat Sessions z płyty Slavic Spirits. Także ZK Collaboration, Skicki i Skiuk, Wisdop Collective, Kamil Piotrowicz Sextet, Kasia Pietrzko Trio, Tomasz Chyła Kwintet i Kuba Więcek Trio. To wszyscy artyści obecni na pierwszym Jazz Forum Showcase tu w Szczecinie. Tak dobiega końca nieuchronnie nasze spotkanie z Radia Szczecin przy Myśliwieckiej 357 Grażyna Oczkowska. Tu w studiu Radia Szczecin Maciej Kosmala, Mariusz Tałajkowski i Mariusz Owczarek. Pięknie Państwu dziękujemy za to spotkanie. Także gościom Asi Pieczekolan, Sylwestrowi Ostrowskiemu, zespołowi The Beat Freaks. No i na zakończenie jeszcze jedna rozmowa. No i mam nadzieję na podobne spotkanie tutaj w Szczecinie, w Radiu Szczecin, na kolejnym Jazz Forum Showcase za rok. Do usłyszenia. No i jeszcze na koniec. Oni. Skicki Skiuk. Dobry wieczór, dobry dzień. Skicki Skiuk na Jazz Forum Showcase 2019. Jak wam tu było? Bo już właściwie wszystko zbierze ku końcowi, niestety. Znaczy, z mojej perspektywy niestety, a z waszej? Z naszej też niestety. Czuliśmy się, już praktycznie dzisiaj poczuliśmy się tu jak w domu. No, co mogę powiedzieć? Wspaniała inicjatywa. Środowisko jazzowe, środowisko muzyczne jednoczy się wspólnie na tym pierwszym takim wydarzeniu w Polsce i mam nadzieję nie ostatnim, gdyż jest to zorganizowane, zapięte na ostatni guzik. Poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko i życzę, oby ta poprzeczka została poparta co najmniej na tym poziomie. Tak, w następnych latach. Tak? Tak, ja się zgadzam i ja tak osobiście jestem bardzo szczęśliwy, że w Polsce dzieją się takie rzeczy. No i bardzo w imieniu chyba swoim i kolegów chciałbym podziękować chyba tutaj głównie Asi, która włożyła w to bardzo dużo czasu, pracy i zrobiła coś wspaniałego dla młodych polskich muzyków. Tak. Jak wam się grało przed publicznością specyficzną, bo to są delegaci z różnych krajów, z 15 krajów chyba ludzie, którzy... Znaczy, gracie i macie świadomość, że gracie dla ludzi, którzy was słyszą po raz pierwszy, czy gracie po prostu koncert taki jak zawsze? Lekko zmieniliśmy, może nawet nie koncepcję koncertu, ale chociażby, nie wiem, układ utworu. Mhm. Trochę pozmienialiśmy formę, żebyśmy mogli zaprezentować większą część siebie, niż jaką normalnie zdołalibyśmy w takim czasie pokazać. Ale jeżeli chodzi o publiczność, Kuba, to w sumie ty mógłbyś powiedzieć na ten temat coś więcej. No my skróciliśmy trochę nasz program, ale mieliśmy na celu zachowanie wszystkich najważniejszych punktów, jakie nasz zespół ma do zaoferowania swojej publiczności. Także zagraliśmy wszystkie numery z bardzo dużą energią i ta energia była z nami, jak to się mówi. Moc jest z nami, nie? Moc nie zawsze jest z nami niecodziennie, ale tego dnia akurat było bardzo dobrze. Słyszałem, że publiczność jest lekko sztywna i żebym uważał, że może się nie udać. Natomiast mnie to tylko nakręca i myślę, że to zadanie zostało wypełnione jak najbardziej w całości, całkowicie. No i także jak na nasze możliwości zaprezentowaliśmy się najlepiej jak tylko mogliśmy. Energia była z nami, publiczność była z nami. Materiał też uważam dobraliśmy ciekawie. Także no cóż, czekamy na rezultaty showcase'u. Po prostu jesteśmy zadowoleni z siebie. No, tak naprawdę nie możemy czekać na rezultaty, bo... No właśnie, to się wydaje. Showcase tak naprawdę jest tylko narzędziem i wiedza i kontakty, które tutaj zdobyliśmy, no to muszą nam posłużyć, żeby wspiąć się na następny szczebelek tej bardzo, bardzo długiej drabinie, ale no to tylko zależy od naszej pracy tak naprawdę. Tak, prezentacja muzyczna udała się, a kontakty i to wszystko tutaj to już załatwiamy sobie codziennie, ciułamy sobie naszą rzepkę, sobie skrobiemy. I dużo się nauczyłem będąc tutaj na showcase'ie. Tak. Mieliście bardzo ciekawy pomysł na siebie w tej sekcji Naked, tej prezentacji słowno-multimedialnej. Wasza lekkość posługiwania się językiem polskim, nazwa zespołu, tytuł płyty, no jednak sprawia trochę trudności obcokrajowcom, ale wyście to tak ciekawie graficznie opracowali, że myślę, że nawet do tych, którzy pierwszy raz słyszeli nazwę Skidskiskiuk, to już sobie zapamiętali, że to właśnie wy i to właśnie z końcówek nazwisk, a nie początków nazwisk, jak się zwykle układa nazwy zespołu. To właśnie ten zespół. Wczoraj podczas występu utrwaliliśmy sobie nazwę razem z publicznością i powiem szczerze, że jak dzisiaj rozmawiałem z delegatami, no to pamiętali tą nazwę, więc wydaje mi się, że to nie jest, jeżeli raz człowiek już zapamięta tą nazwę, to już z nim, tak, to już z nim zostaje. No, 5 minut prezentacji, no co tam można powiedzieć? Hej, jestem biednym chłopakiem z Polski, przesiąkniętym smogiem katowickim, mam astmę i już w zasadzie kopię sobie grób. Zabukujcie mnie, bo naprawdę chciałbym przynajmniej zostawić coś mamie, jak odejdę z tego świata. No nie, no to trzeba to jakoś powiedzieć. No i ten humor to jest bardzo mocny atut tego zespołu, więc chcieliśmy w takim duchu poprowadzić tą prezentację i tych słuchaczy skonfrontować po prostu z tą energią Skidskiskiuk, z tą naszą energią. Także narysowaliśmy kartki, zrobiliśmy do tego całą taką historię wymyśloną, historię fikcyjną, że każdy mógł sobie wyobrazić podczas tej prezentacji pewną abstrakcyjną sytuację. Oczywiście musiałem tutaj użyć motywu, który jest bardzo ważny w życiu każdego człowieka, czyli motywu ratowania świata. I ten świat po prostu został uratowany dzisiaj i mam nadzieję, że uratujemy go również i jutro. I to jest fantastyczna puenta naszego spotkania. Skidskiskiuk znowu w trójce. Panowie, cieszę się, że znowu się spotkaliśmy.